Berako inauteriak bihar hasiko dira ofizialki, naiz eta intzineko bi asteetan ere zenbait ekitaldi egin dituzten herrian beste hauek heldu direla ospatzeko. Hain zuzen ere, Eneritz Zapiain beratarrak azaldu digunez, inauteriak baino bi aste lehenago Kaldereroak ospatzen dituzte, Bortzirietako herri honetan. Inauteriak ospatzen dira hiru egun nagusitan, direla hortzagun gizena, igandia eta astelena. Bino, egun horiek bino leheno, bi aste leheno, ospatzen dire Kaldereroko. Eta Kaldereroko ospatzen dire errateko herriari bezala mendigutxira inauterik heldu direla, edo iritsiko direla. Eta, bueno, Kalderotan... Giten dena da pixkot, herriko jendea biltzen da, eta joaten da oso zauzo, pues kantatzen, eta berako musika bandarekin pues kantatzen, kazuelak jotzen, Kaldereroz jauntziak, eta bukaeran, banatzen da baratxuri zopa mundu guzintzat. Kaldereroen ondotik, hortzegun gizena izaten da inauterietako lehen eguna. Zapiainek azaldu digunez, hau aurren egun nagusia da. Gizena erraten alda beran dela umeen inauteri eguna bezala. Zen, horiek dire protagonistak modu batin. Goizin atetzen dire itxez itxe eskian, kantatzen, betxo botatzen, eta janaria eta diru bila. Eta gero egurdin aldatzen dire eta jazten dire inuet hartzai bezala. Eta atetzen dire berri zauzo-zauzo, inuet hartzaiak kantatzen eta dantzatzen. Eta gero izaten dute normalian merendola txiki bat ez teganan. Eneritzek kontatu digunez, inudeta hartzaiak egiten dituzte beran ere Euskal Herriko hainbat txokotan bezala, eta hortzegunean aurren txandaden moduan igandean gazteta helduena izaten da. Hauek ere inudeta hartzaiez mozorrotu eta kaleetan barna ibiltzen dira dantzan. Hala ere, beste hau desberdin ospatzen dutela ere argitu digu Zapiainek. Igandin jaldu inudeta hartzai nagusia. Beran inudeta hartzaiak ez dire Donostiko eta Iruneko inudeta hartzaiak bezala, beran neskak mutilez jazten dire, hau da hartzaiez, eta mutikoak inudez jazten dire. Emateko inauteri itxura hori, ez? Eta, bueno, posgilitzen gara goiz-goiztikan, normalin, 9 aldera, betzetan abituko ginen jazte garatik, eta ematen diogu herri guziri buelta. Eta, bueno, gilitzen gara kantatzen, dantzatzen, leku guzitan, eta azkeni irauten du egun guzik. Osa, irauten du egun guzia, inuet hartzai besta honek. Normalin, 6:30 laia bukatzen da, mino gero jendik segitzen du pixkot, martxa ostatu. Azkenik astelena izaten da berako inauterietako azken eguna. Goizean goiz helduak gosaldu eta baserriz baserri biltzen dira eskian. Eguerdi aldera berriz herrira jaitsi eta bertan kuadrillak elkartzen dira mozorrotuta eta elkarrekin. Pasatzen dute eguna. Bueno, astelenin batzutan jendik oraindik ez dakit segitzen duen iten bino bazen ohitura gosaltzeko eta baserriz baserri joateko eskian. Hau da, hortzegunetan umiak bezala, pues, helduak atetzen ziren, bueno, helduak edo familiak astelenin goiz-goiztan baserritatik eskian. Eta, bueno, eta gero, ba, herrira ietzin, pues, ja, ikusten dire karrozak, jendin mozoru desberdinak, eta horrela, normalin ez da egoten bertze moduko plangintzarik, ez? Herrira ietu, ikusi mozorruak, zer nolako karroza gauden, eta gero bazkaldu, eta txaldian normalin izaten dugu batukada edo elektrotxaranga. Hori izan entzen egia erran astreneko plangintzaia.